NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het lerarentekort is nog lang niet opgelost, maar het aantal leraren met een vast contract daalt, tot verbazing van veel politici. Het lerarentekort is hartstikke groot. Ik bedoel, rol de rode lopen maar uit. En zet de fanfare ervoor en wees blij dat er iemand op jouw school wil werken, in plaats van dat je hem na anderhalf jaar weer uitkiepert. Ja, voor veel leraren geen vast contract dus. Terwijl dat natuurlijk wel kan helpen om ze langer vast te houden. Zometeen hoop ik antwoord te krijgen op de vraag hoe dat kan. Maar eerst een opmerkelijke speech van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, gisteravond. Ze haalde flink uit naar het nieuwe kabinet. De zon die volgens Wilders weer gaat schijnen, werpt wat haar betreft een forse schaduw op de samenleving. Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen. En ik beloof Nederland, Nederland wordt weer van ons. Ja, dat was Geert Wilders bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. Mevrouw Halsema, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U haalde best al naar hem uit gisteravond. Wat dacht u, wat maakte dat u dacht, daar moet ik wat van zeggen? Laat ik even zeggen, het was een toespraak die ging over de staat van Amsterdam. Ja. En mijn toespraak richtte zich met name op de toekomst van onze jongeren. En de kritiek die ik formuleerde is dat eigenlijk het beeld dat met name de heer Wilders schetst van de toekomst van Nederland niet heel aantrekkelijk is voor heel veel jongeren die bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes opgroeien. Ja, want welk deel van het, welk beeld schildert Wilders dan wat u betreft, waarvan u zegt, daar kunnen Amsterdamse jongeren niet veel mee? Amsterdam is een stad waar 180 nationaliteiten wonen en waar bijna een derde van de mensen beneden de 25 is. Zij hebben grote zorgen over woningnood, over de planeet. Heel veel jongeren die hebben mentale problemen. Er is veel depressie. En dat is niet een Amsterdams, maar dat is een Nederlands probleem. Mm-hmm. Ze hebben zekerheden nodig. Ze hebben een perspectief nodig waarin ze ook worden gewaardeerd en wat voor hen herkenbaar is. Ze hebben ook waardering nodig voor wie ze zijn. En waar ik mij grote zorgen over maak, dat is dat bijvoorbeeld het onderwijs dreigt verder te verschalen. De wachtlijsten in de jeugdzorg dreigen langer te worden. Klimaat, natuur krijgt natuurlijk weinig aandacht. En precies al die onderwerpen die voor onze toekomstige generaties van groot belang zijn, die krijgen minder aandacht. En daarbij, en dat is niet het beeld van het kabinet dat nog in wording is, maar natuurlijk wel sterk van de PVV en van de heer Wilders, wordt er ook de indruk gewekt dat je in Nederland een steentje voor hebt, dat je voorsprong hebt en mag hebben. Als je ook van oorsprong Nederlands bent, je ouders en voorouders dat ook zijn. Maar in de meeste steden hebben jongeren natuurlijk ook wortels die elders liggen. En zij moeten zich ook gewaardeerd voelen. Maar daarvan zegt u, dat zeg ik specifiek over Wilders, niet over het aanstaande kabinet. Nou, kijk, ik vind het ingewikkeld om daar al uitspraken over te doen, want we hebben een concept regeerakkoord. Ja, er ligt een regeerakkoord. Ja, maar dat moet nog omgezet worden in een werkprogramma. En daar zullen ook de aanstaande premier en ministers veel over te zeggen willen hebben. Dus ik heb vooral een waarschuwing af willen geven. En die waarschuwing luidt, denk aan onze jongeren. Ja. Geef jongeren ook met name het gevoel dat ze welkom zijn, dat ze belangrijk worden gevonden, dat kleur en achtergrond er in ons land eigenlijk niet toe doen. En dat wij vooral proberen onze samenleving beter te maken voor die generaties. Ja, maar het nieuwe kabinet is toch wel een uitkomst van een democratisch proces. Tuurlijk. Maar dan zegt u toch, jullie hebben de verkeerde ideeën voor de jongeren van mijn stad. Ja, maar dat is wel een gekke democratieopvatting die u er dan op nahoudt. Want natuurlijk, het is een proces van meerderheidsvorming. En daar komt dit kabinet nu uit. Maar dat betekent helemaal niet dat je het op alle onderdelen eens hoeft te zijn met een kabinet. Zeker en dat je niet daar natuurlijk altijd ook nog democratische kritiek op mag geven. Uiteraard. En u moet zich ook realiseren dat ik natuurlijk als burgemeester van deze stad ook verantwoordelijkheid heb naar bijvoorbeeld de opgroeiende jongeren in deze stad. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor die nieuwe coalitie. Dus, en zij zullen vinden dat ze op deze manier die verantwoordelijkheid nemen. Ja, dan verschillen wij erover van mening. Okay. U zei, ik roep het kabinet op, kies niet voor nationalisme, maar kies voor trots die past bij Nederland. Ja, die past in de Nederlandse tradities. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dat heb ik uitgelegd. Kijk, ik maak me zorgen over een land waar de polarisatie steeds sterker wordt. Waar mensen steeds heviger meningen over elkaar ventileren. En ook niet meer met elkaar door één deur willen. En ik zou niet willen dat het door het kabinet verder versterkt wordt. En wij hebben een Nederlandse traditie waarin wij juist uitblinken. Bijvoorbeeld in het sluiten van compromissen. Dat hebben wij eeuwen gedaan. En wat ook heel belangrijk is in Nederland, wij zijn eigenlijk een decentrale eenheidsstaat. En dat wil zeggen dat van oorsprong zijn gemeentes, regio's, altijd heel belangrijk geweest. Mm-hmm. Je ziet in heel veel steden en dorpen dat met name jongeren zich heel sterk identificeren met het dorp waarin ze opgroeien of de stad waarin ze opgroeien. Wij weten bijvoorbeeld uit onderzoek in Amsterdam dat heel veel jongeren zich meer Amsterdammer voelen dan Nederlander. En dat wil niet zeggen dat ze zich geen Nederlander voelen. Dat voelen ze zich natuurlijk ook, maar ze identificeren zich sterk. Ja. En dat betekent dus dat je ook eigenlijk een soort liefde moet hebben voor al die regionale en lokale verschillen die er zijn. En dat je dat niet met een te plat idee van wat Nederland is moet verruilen. En dat is wel wat u ziet. Waar ik in die toespraak op reageerde, dat was een AI-afbeelding die Geert Wilders verspreid had de afgelopen week. Met de zon, hè? Met de zon. Want die gaat weer schijnen. Waar de zon weer gaat schijnen, overigens, dat vind ik ontzettend fijn. Daar ben ik ook blij mee. En ben ik echt heel. Het was vandaag ook een mooie dag. Maar daar zie je twee blonde gezinnen door een weiland huppelen. Dat vergelijk ik, en dat doe ik dan redelijk mild, met de Sound of Music. Maar dat is natuurlijk een perspectief dat voor de meeste jongeren die op flatjes wonen, die heel erg aan het snakken zijn naar een eigen huis, maar die ook in stedelijke omgevingen opgroeien. Kunnen ze niks mee, zegt u. Dit is helemaal geen realistisch perspectief. En doe ook recht aan wat modern Nederland is. Ja. Want hoe romantisch misschien ook het beeld, dit is niet wat Nederland is. Nee, het is een deel van Nederland misschien. Ja, maar kijk, Nederland is heel gemengd. Er wonen mensen van allerlei achtergronden, van verschillende sociale klassen. Doe daar ook recht aan. En hou van het land dat we zijn en waar we uit voortkomen. En dat is een land met grote lokale variatie, waar we altijd hebben samengewerkt. En wat ook heel belangrijk is, en dat refereert eigenlijk ook aan de opmerking die u net maakte, wij zijn een land van minderheden. En daarmee bedoel ik niet etnische minderheden, maar ook politieke en culturele. Maar daar mag je er ook trots op zijn. Dan mag je er ook wel gezond nationalistisch over zijn. Ja, maar dat betekent dus ook dat wij nooit een absolute meerderheid in dit land kennen. Wij sluiten compromissen. En het is dus ook niet zo dat de meerderheid plus één bepaalt. Nee. Wij moeten in staat zijn om ook mensen met verschillende achtergronden en verschillende politieke opvattingen met elkaar compromissen te blijven sluiten. En je ziet in Den Haag met name een atmosfeer ontstaan waarin eigenlijk steeds wordt gezegd, de meerderheid heeft gelijk, we doen wat de meerderheid wil. En daarmee doe je, vind ik, geen recht aan de variatie die Nederland ook kent. Een land waar je wel 130 mag rijden en de cv-ketel goedkoop blijft, maar waar tegenstellingen verder worden aangewakkerd. Dat is ook een beetje kort door de bocht. Of vindt u echt dat in het hoofdleiderakkoord de tegenstellingen worden aangewakkerd? Nee, maar dit was inderdaad een beetje een kort door de bocht. En dat leg ik, dat was enigszins retorisch. En dat leg ik natuurlijk verder ook uit. Want ik heb het verder natuurlijk ook over de zorg dat het onderwijs verschraalt, kunst en cultuur die in een verdom hoekje kunnen raken, de wachtlijst in de jeugdzorg. Ja. Wij hebben in Amsterdam inmiddels te maken met jongeren van 17, 18 jaar. Ja, maar daarvan zal die nieuwe coalitie zeggen, het geld is op. We moeten, ik geloof dat ze in totaal 4 miljard bezuinigen. Het moet ergens vandaan komen. En ja, als wij gaan praten, komen we hieruit. En het zijn allemaal relatief kleine hoeveelheden die bezuinigd worden. Ik geloof dat dit bij het onderwijs is de afgelopen jaren 4 miljard bijgekomen. Er gaat nu 1 miljard af. Ja, je kan het allemaal betreuren. Maar je kan toch niet zeggen dat het tegen Amsterdam is of zo? Of tegen Amsterdamse jongeren? Nee. Oh nee, maar dat is ook helemaal niet wat ik zeg. Het was ook een toespraak die niet alleen over Amsterdam ging. Het is wel, kijk, je kan verschillende keuzes maken. Ik denk dat wat Nederland heel erg nodig heeft, dat is investeringen in publieke voorzieningen die met name goed zijn voor onze jongeren. En wat ik natuurlijk met die tegenstelling. En voor onze ouderen en voor de mensen van de middengroepen en voor de kinderen. Tuurlijk, dat is ook zo. En ik koos op dit moment de toekomstige generaties voor. Want ik vind dat wij volwassenen, u en ik, ouderen, ook een verplichting hebben om te zorgen dat het leven voor hen beter wordt. Ja. En we kunnen ons er niet van distancieren. Dat de zorgen die deze jongste generaties hebben echt heel groot zijn. Ik denk dat wij opgroeiden met minder zorgen dan de huidige jonge generaties. Dat zou goed kunnen. Dat we ons dat aan moeten trekken. Okay. En dat is niet een politieke opvatting, dat is een opvatting van u als bestuurder van Amsterdam. Ja. Okay. Ja, dat is niet verbonden aan een politieke partij. Dat is een opvatting die gaat over, ja, over je stad, over wat je belangrijk vindt voor bepaalde generaties. Ja, nou ja, ik vraag er even naar, want ik ben me zo bang dat Wilders hier mee aan de haal gaat als hij dit. Dat zou u vreselijk vinden. Nee, dat is aan hem. Daar ga ik verder ook niet over. Maar ik bedoel, burgemeesters zijn vaak best terughoudend in hun uitspraken over kabinetten en zo. Mm. Wat is uw motief om te zeggen, ja, ik heb daar toch een beetje van afgeweken dit keer. Ik vond het toch belangrijk om me uit te spreken. Nee. Maar kijk, burgemeesters, zeker van de grote steden, doen op gezette tijden wel degelijke uitspraken. En ik verdedig ook de waarde van mijn stad en de bevolking van Amsterdam. En af en toe heb ik daar uitspraken over te doen. En volgens mij moeten we daar ook niet al te krampachtig in zijn. Ik vind het leuk, welkom. Geen probleem. Het is wel zo dat 10% van de Amsterdammers op de PVV gestemd heeft, hè, laatste keer. Ja, maar je moet zich ook realiseren dat dit geen anti-PVV-verhaal is. Ik geef een waarschuwing af. Denkt u niet dat Wilders het zo zal ervaren? Ja, maar eerlijkheidshalve is de heer Wilders niet mijn referentie. Ik bedoel, die roept toch eens per twee weken dat kiezers. Ik beter naar huis kan. Maar, maar zijn kiezers zullen dat misschien wel zo horen? Nee, maar ook onder zijn kiezers zitten allemaal jonge mensen die in Amsterdam wonen en die er ook een groot belang bij hebben dat bijvoorbeeld het onderwijs beter wordt en niet slechter. Ja. U heeft eerder het conservatisme onder Amsterdamse jongeren gehekeld. Ja. Wat is daar aan de hand? Nou ja, dat is overigens ook niet een Amsterdams, maar het is een Nederlands en zelfs een internationaal probleem. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit, dat hebben wij toevallig net in Amsterdam onderzocht. 43% vindt het normaal dat twee mensen van hetzelfde geslacht verliezen op elkaar. En dat is in een paar jaar teruggelopen van 60%. Ja. Dus daar zie je echt heel erg snel dat de tolerantie ten aanzien van mensen die anders zijn, ten aanzien van bijvoorbeeld de LHBT gemeenschap, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van man-vrouw verhoudingen heel erg aan het veranderen is. Ja. Dat is heel sterk onder invloed van social media. Waar je dominante influencers ziet die bijvoorbeeld overal verkondigen dat meisjes bezit zijn. Hmm. Nou, dat vind ik met decennia van emancipatie achter de rug, waarin in Nederland heel belangrijk wordt gevonden dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, dat hetero en homo gelijkwaardig zijn, natuurlijk heel zorgwekkend. En het leidt er ook toe dat bijvoorbeeld jonge meisjes of jonge gays zich onveiliger gaan voelen. Hmm. En ja, daar maak ik me zorgen over en daar doe ik uitspraken. En welke rol speelt de islam daarin? Dit is, ik denk dat religie zoals de islam speelt er zeker een rol in. Conservatieve religieuze opvattingen spelen daar zeker een rol in. Daar is overigens de islam niet uniek in. Maar het is het niet alleen. Nee, want je ziet het is namelijk breder dan dat. Veel breder. Je ziet bijvoorbeeld ook onder het Amsterdam koor en onder andere groepen jongeren die onder invloed staan van bijvoorbeeld een influencer als Andrew Tate. Hmm. Dat die conservatieve opmerkingen, opvattingen heel snel toenemen. Dus ja, dit is een probleem in conservatieve islamitische gemeenschappen, maar niet uitsluitend. Ja, wat kunt u er tegen doen? Aandoen. Ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, de culturele opvattingen van mensen, hun overtuigingen, die kun je niet makkelijk van bovenaf veranderen. Je kan wel proberen de discussie erover aan te jagen. Je kan voorlichting geven. Je kan zorgen dat het in het onderwijs goed is ingebed. En dan is het bijvoorbeeld ook extra zorgelijk dat er tegelijkertijd discussies zijn om bijvoorbeeld seksuele voorlichting op scholen verder terug te dringen. Terwijl wij uit ervaring weten dat seksuele voorlichting met name van belang is, bijvoorbeeld voor jongeren die uit conservatieve omgevingen komen, zoals bijvoorbeeld uit conservatieve islamitische gezinnen, en voor jongeren en kinderen die misbruikt worden. En wie wil het terugdringen? Nou, je hoort bijvoorbeeld, ik geloof dat er nu in het regeerakkoord is opgenomen, een neutrale seksuele voorlichting. Ja, dat is wat anders dan terugdringen, toch? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat men vindt dat er geen of minder voorlichting gegeven mag worden over LHBTI. Ik denk niet terwijl dat mevrouw Jezielkus dat met u eens is. Nee, maar het is ook heel opvallend, en ik ben mevrouw Jezielkus daar heel dankbaar om, is dat zij in haar tweede termijn bij het debat over de regeringsverklaring ook heel nadrukkelijk afstand heeft genomen van een aantal van haar mede-onderhandelaars die er allerlei opmerkingen over maakten. Ja, dus u zegt, ik maak me op dat punt wel degelijk zorgen over het aanstaande kabinet? Ondanks de opmerkingen van mevrouw Jezielkus daarover? Nou, ik ben heel blij dat met name de VVD al heel erg duidelijk heeft gemaakt dat wat hen betreft dit soort verworvenheden in Nederland in termen van vrouwenemancipatie, de vrijheid van de LHBTIQ-gemeenschap, dat die bij hen echt veilig zijn. En ik denk dat we dat de komende jaren ook nodig hebben. Ja. Proberen te resumeren. Mensen die dit is vooral een speech voor mensen die overwegen om toe te treden tot het nieuwe kabinet misschien. Die worden nu natuurlijk allemaal gebeld. En u zegt tegen ze, nou ja, wat je wil doen, moet je doen, maar let hierop als je dat gaat doen. Hou er rekening mee dat ons land, en met name in zijn jongste generaties, een enorme variatie kent, cultureel, etnisch, in opleiding. Dat zij zich welkom voelen en dat hun belangen ook heel goed behartigd worden in goed onderwijs, in bijvoorbeeld ook het nadenken over het klimaat, omdat dat hun toekomst is. En vergeet dat alsjeblieft niet. En dat is de boodschap. Amsterdammers mogen morgen gewoon op de PVV stemmen als ze dat willen. Natuurlijk, stemmen staat vrij. Ja, ja. En u bent ook niet bang dat het nieuwe kabinet zegt, nou, die Halsema, daar hoeven we voorlopig geen zaken mee te doen. Nou, dat zou ik heel kortzichtig vinden. Kijk, de Amsterdamse regio is van belang in Nederland. En er zijn regelmatig burgemeesters overal en wethouders die uitspraken doen, omdat ze natuurlijk ook gewoon een lokaal belang hebben te vertegenwoordigen. En daarin moeten ze ook hun werk doen. En dat heeft u gisteren gedaan? Ja, precies. Hartelijk dank, burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Opnieuw steeg het aantal docenten met een tijdelijk contract. Een opvallend gegeven in een tijd waarin we te maken hebben met grote lerarentekorten. Want je wil gewoon vastigheid en je wil op een gegeven moment ook gewoon een keer settelen na al die opleidingen die je hebt gedaan. En dat je gewoon tot aan je pensioen eigenlijk gewoon die baan kunt uitoefenen. Maar ja, na 12 jaar lopen dimdammen. Op een gegeven moment is het wel een keer klaar. Minder leraren met een vast contract, terwijl dat toch zou kunnen helpen in de strijd tegen het lerarentekort. Hoe komt dat? Ga ik over praten met Jelmer Evers. Hij is vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond. Hij vindt dat de overheid moet ingrijpen. En met Dick Middelhoek, rector van het Laurens Lyceum in Rotterdam. Hij is het daar niet mee eens. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja. Hallo. Meneer Evers, u bent een beetje boos, begrijp ik? Ja, best wel. Wat is er aan de hand? Nou, de laatste cijfers laten zien dat we nu op 23,5% tijdelijk contracten zitten. En dat betekent, kan je dan zeggen dat het dan 77% vast contract is? Nou, het gaat er in ieder geval om dat, ja, dus dat komt het wel op neer. Maar okay. Dus dat is gemiddeld waar we het over hebben. Ja. Er zijn heel veel uitschieters naar boven en heel veel en ook naar beneden toe. En in primair onderwijs is het 11,2. Nou, die hebben met dezelfde omstandigheden te maken als voortgezet onderwijs. Er zijn veel minder tijdelijke contracten. Ja. Ja, en wat je dus ook ziet, en heel duidelijk waar een van de oorzaken dus ook ligt, in het voortgezet onderwijs krijgt 50%. Na het eerste jaar een vast contract. En in het primair onderwijs krijgt 80% een vast contract na het eerste jaar. Ja, dus het probleem zit bij het middelbaar onderwijs, zegt u eigenlijk? Ja, zeker. In het primair onderwijs speelt het eigenlijk niet. Daar is die wetgeving ook niet voor bedoeld. Die wetgeving is ook echt bedoeld voor het voortgezet onderwijs. En u zegt dus dat voortgezet onderwijs moet normaal doen en moet gewoon dus wat meer leraren aannemen. Ja, en dat kan ook, want dat zien we ook in het primair onderwijs. En we hebben ook gewoon afspraken hierover dat je gewoon na een jaar gewoon een vast contract hebt. Het staat in de CAO, een hoge uitzondering kan je dat 2 jaar doen. En daar houden heel veel besturen zich in steeds grotere mate niet aan. Nee, meneer Middelhoek, snapt u de boosheid van meneer Evers? Nou, gedeeltelijk. Ik zou het liefst alle docenten ook een vast contract geven. Sympathiek. Ja, maar dat is makkelijk gezegd, want ja, soms is er gewoon geen werk voor ze. En door het dalend leerlingaantal tijdelijk. Nou, maar docenten waar geen werk voor is, dat is wel een redelijk nieuw geluid. Want ik hoor dat er overal grote tekorten zijn, toch? Ja, in het primair onderwijs is dat wat groter dan bij ons. Maar ja, we hebben gewoon het vak Frans bijvoorbeeld. Ja, als er wat minder kinderen voor Frans kiezen, leerlingen. Ja, dan heb ik daar toch misschien wat capaciteit over. En dan ben ik blij dat ik iemand tijdelijk heb. Want dan kan ik die ergens anders laten werken. Als ik die vast op contract heb, dan kan ik die niks laten doen. Dus het is een beetje makkelijk. Omdat hij geen werk heeft dan voor die persoon. Ja, wat moet hij dan doen? Hè? Hij geeft Frans. Ja, maar als u hem tijdelijk heeft, hoe kunt u hem dan ergens anders laten werken? Dan heeft u geen werk voor hem, bedoelt u? Nee, dan zeg ik, nou, ik heb hier geen werk voor jou op deze school. Want ja, dat is er even niet. Maar je kunt wel ergens anders gaan werken. Ja, die moet dan gaan solliciteren, bedoelt u? Ja, tuurlijk. Ja, nou, ik dacht dat iemand... u zelf een andere baan voor hem had. Zo klonk het, maar... Nee. Maar als ik iemand vast op contact heb, dan moet ik hem aanhouden. Wat moet hij dan doen? En dat wil ik ook aan meneer Evers vragen. Wat is dan zijn idee daarover? Want dat begrijp ik gewoon niet. Nou ja, kijk, wat we ook hebben meegemaakt de afgelopen 30 jaar... is een enorme schaalvergroting. Er zijn heel veel fusies geweest. Een hele grote... Nee, maar het gaat even over deze casus. Mag ik even uitpraten? Ja. Heel veel grote besturen zijn er nu ontstaan. En de argument hiervan was ook dat je dit juist kon gaan spreiden... dat je goed personeelsbeleid kon gaan voeren. Kijk, meneer Middelkoop zit op een zelfstandige school. Daar zijn er niet zoveel... Het Laurens Lyceum. Het Laurens Lyceum. Daar zijn er niet zoveel meer van. Dus dat argument gaat misschien in de specifieke gevallen nog wel op. Alhoewel ook daar gewoon samen... Maar zou u dan toch op zijn vraag willen ingaan? Hij zegt, ik neem dan een docent Frans aan... en dan heb ik minder leerlingen die voor Frans kiezen. Ja, dan zit ik met een docent die ik niks van laten doen. Ik zag hem in dat artikel ook een trouw van 200 leerlingen. Dat zijn echt uitzonderingen dat die wisselingen plaatsvinden. Was een typfout in de trouw. Er moesten 30 zijn. Ineens 200 is wel heel veel. Nee, maar het gaat even over die docent. We hebben het hier over een landelijk probleem. Praten. Ja, u wilt allebei uitpraten. Ja, we hebben het over een landelijk probleem. Er zijn veel grote besturen en er is een hele grote beweging geweest. Maar vindt het goed als we daar zo uitkomen? Ja. Dan gaan we eerst even naar het probleem van meneer Middelhoek. Want dat maakt het denk ik heel begrijpelijk. En dan mag je zo meteen wel de nuance aanbrengen... dat hij niet misschien de gemiddelde schooldirecteur is. Meneer Middelhoek. Nou ja, ik heb de casus voorgelegd. Ja, nou, laten we meneer Evers daarop reageren. Ja. Nou ja, kijk, in dat soort gevallen kan het. Hè. Dus, en dan, daar hebben we ook gewoon afspraken over de CAO. Dat moet ook vaak met de vakbonden dat je daar ook... als dat structureel een probleem is. In dat soort gevallen kan je ervoor kiezen om een tijdelijk contract aan te nemen. Die mogelijkheden zijn er ook en daar gaan we ook vaak ook over in gesprek. Wat ik ook zie in hetzelfde artikel in Trouw... is dat... We hebben de mensen niet gelezen, dus moeten we even uitleggen. Zegt meneer Middelkoop ook van... ja, ik zie nog heel veel collega's die daar nog niet klaar voor zijn. Ja, daar gaat het niet om. Je hebt ook gewoon... die niet klaar zijn voor een vast contract. Ja, ook eerst, zeg maar, na een eerste jaar. Dat heeft ook met die 50% te maken. Ja, dat is onbestaanbaar dat werkgevers, zeg maar, zo die regels overtreden. We hebben gewoon daar een cao-afspraak voor. En wat moet hij doen volgens de cao? Dan moet hij gewoon na een jaar dat contract aanbieden. Of er moet gewoon echt een hele hoge uitzondering zijn dat hij het niet doet. En 50% van collega's, ja, dus 50% van alle starters, dus de helft, krijgt geen vast contract. Okay. Terwijl dat volgens de CAO een uitzondering is. Meneer Middelhoek. Nou ja, ik ken die 50% niet. Maar ik ken geen enkele schoolleider. En ik ken er best veel in het land. Ik praat overigens alleen voor het Laurensen. Die een goede docent, die goed functioneert, geen vast contract geeft. Want als iemand goed functioneert en er is een enorm tekort bij wiskunde en Engels en Nederlands, dan geef je iemand een vast contract, want dan kan die lekker werken. Heel belangrijk voor de school. Dan kun je meer gemeenschap bouwen. Dat tijdelijke is toch wat onrustig. Ja. Dus dat doet iedereen. Als er een goede docent is, doet iedereen dat, zegt u. Tuurlijk. Dat klopt ook niet. Kijk, er zijn een heel andere. Als je het landelijk kijkt, is daar een heel ander beeld. We zien dat die 2 jaar ook steeds meer de norm wordt. Ik had een reactie ook op een bericht. Sorry, ik probeer het weer even te begrijpen. 2 jaar de norm. Pas na 2 jaar krijg je een vast contract? Dat wordt steeds meer de norm. Ik heb hier een collega die reageerde hierop. Dat is een natuurkundedocent. Eerste graad, doet ook veel daarbuiten ook. Die zegt, ik werd met 20 jaar ervaring na mijn overstap naar een andere school ook eerst 2 jaar op een tijdelijk contract gehouden. En even quote, dat is bij ons beleid. En dat zien we op steeds meer scholen. Dat zeggen scholen dan, dat klopt gewoon niet. Dat is, op heel veel scholen zien we gewoon dat niet gebeurt. Nou, op mijn school doen we dat in elk geval niet. Ja, we hebben een landelijk probleem. Ik snap dat u een goede werkgever bent, maar dat zijn op heel veel scholen is dat niet zo. En ik kan me niet voorstellen dat mijn collega's dat dan wel doen. En toch gebeurt het. Ja, maar laat me even mijn zin afmaken. Kijk, als je een goede docent hebt, natuurkunde, die is gewoon hartstikke schaars. Dus ik kan me niet voor... En die natuurkundedocent kan ook zelf zeggen... joh, ik wil gewoon een vast contract. Dat doen wij althans. Ik wil een vast contract, anders ga ik bij de competitie werken. Ik denk, ja, je hebt gewoon gelijk. Is dat een andere school? Macht. De competitie? Ja, is dat andere school in Rotterdam. Okay. Dat is heel vrij competitieve markt. Kijk, dat is anders dan wanneer je in scholen zit waar weinig competitie is. Maar meneer Middelhoek, mijn beeld is dat heel veel scholen... gewoon heel grote lerarentekorten hebben. Klopt dat beeld niet? Zegt u, het is veel genuanceerder dan dat? Het is genuanceerder dan dat. Er zijn tekorten, maar dat is heel specifiek. En dat is ook heel geografisch waarschijnlijk. Dus daar heb ik geen inzicht in. Hoe is het bij u? Wij kunnen best goed aan docenten komen. Maar ik zit wel in een stuk van de stad wat ook best goed is. En we hebben een goede school, dus dat helpt. U wordt niet elke ochtend wakker met het lerarentekort in uw achterhoofd? Nee. Okay, dat is mooi. Ik kan er op reageren. Hè. Kijk, dat het allemaal zo goed gaat. Er was net een onderzoek eind van vorig jaar. En dat onderschrijft alleen maar wat we constant zien. Waarom docenten vertrekken. He, dat is gewoon werkdruk, te weinig zeggenschap, tijdelijke contracten en dergelijke. En heel erg lang is dus 2/3 van de starters vertrekt na 5 jaar. Ja, en dan gaan we met elkaar tegen elkaar zeggen dat alles hartstikke goed gaat en dat we goed voor de docenten zorgen. Die mensen vinden het in ieder geval niet leuk genoeg. Nee. Of ze verdienen te weinig. Die hebben in ieder geval een reden om weg te gaan. Heel veel scholen gewoon niet goed genoeg. En er zijn heel veel scholen die het goed doen. Ik wil best geloven dat deze school. Maar dat staat los van het contract dan. Want die hebben dan als ze de. Nee, want 50% ze overtreden daarmee ook al gewoon regels. En daarom zegt de overheid ook van ja, daar moet er maar een wet komen. Want in PO kan het wel, hè? Dus primair onderwijs. Primair onderwijs maken ze weg, maar wel gewoon en houden ze gewoon aan de afspraken ook. En, daar zien maar we zegt u dan, het zijn die middelbare schoolbesturen die een beetje zitten te etteren. Nou, met welk motief zouden ze dat doen? Die doen het veel minder goed, dat klopt. Hoe komt dat wel? Wat zit erachter? Dat mag u aan de werkgevers vragen. Ja, wij hebben alleen meneer Middelhoek. Nou, wij zien gewoon heel veel slechte praktijken. En daardoor vertrekken. We hebben niet voor niks een lerarentekort, hè? En we hebben ook heel weinig. Dus genuanceerd, hoorde ik net. Nou ja, dat denk ik niet. We zitten midden in een lerarencrisis en met gigantische dalende leerlingen aan. Maar wilt u mij dan uitleggen wat die schoolbesturen tegen u zeggen als u zegt van jongens, neem ze in vaste dienst, dan heb je kans dat ze blijven. Nou, flexibele schil en dat soort dingen, maar daar hadden we juist ook weer die grote besturen voor, die allemaal gingen fuseren. Dus wat zit er dan echt onder? Nou ja, dus dat ze gewoon graag, wij noemen het dan flexverslaving, en dan kunnen we. Flexverslaving? Wat een onzin. Ja, heel veel schoolbesturen leiden aan flexverslaving. 23,2% van de docenten met een lerarentekort heeft een tijdelijk contract. Waar hebben we het in godsnaam over? Meneer Middelhoek, waarom is het onzin? Ik heb dat woord nog nooit gehoord, flexverslaving. Oh, dat hebben we best wel vaak gebruikt dan. Waarom? Ja, nou ja. Maar waarom zou een schoolleider dat doen? Ja. Behalve dat hij zijn school moet leiden. En dat hij dus niet het risico wil lopen dat er docenten overblijven die niks te doen hebben. Of dat ze niet goed functioneren, of wat dan ook. Ja, dat gaat een schoolleider. Als iemand goed is en goed functioneert, neemt hij hem aan. Ja, dat is dus niet waar. In 99 van de 100 gevallen, nou, dan zit u net op die uitzondering. We zitten bijna op 25% flex. Hoe kunt u dat nou beweren? Nou ja, daar zitten ook. Heb je die analyse gemaakt? Hoe het zit ook? Kijk, wij hebben ook wel wat flex. Hoeveel heeft u? Wij zitten op 30. 30%? Ja. Oh, wacht even. U heeft 30% flexibele contracten? Ja. Wauw, waarom? Nou, wij hebben studenten, studerenden nog in dienst. Dat zijn er ook een stuk of 12. En die krijgen tijdelijke contracten, dat kan niet anders. Oké. Okay. Dus dat zit erin, hè? En hoeveel procent is dat van de 30? Dat zijn er. Ik denk dat we op flex op 20 zitten of zo, of 19. Ja, okay. Maar ik hou het helemaal niet zo bij. Nee, maar dat moet wel, toch? Er is een wet in de maak. Althans, er is een wet in de maak die zegt dat je moet 80% van de werknemers in dienst nemen. Het heb ik gehoord, maar dat vind ik ook een hele rare, vind ik een heel raar idee. Ja, dat is democratisch. Dat maakt het, maar dat maakt het niet echt makkelijker om scholen goed te leiden. Nou, er worden normen gesteld en we gaan ons gewoon aan de regels houden. Ja. Want waarom hebben we een lerarentekort? Omdat gewoon heel veel scholen zich ook niet aan de regels houden. Meneer Middelhoek, u zegt, dan heb ik straks het probleem dat ik gewoon te veel docenten heb waar ik geen werk voor heb. Nou ja, kijk, dan ga ik bij meneer Evers langs en dan zeg ik, joh, ik zit nu op 79%. Ik wil iemand eigenlijk tijdelijk aannemen. Dan zegt hij, doe maar vast. Ik zeg, dan zeg ik, fijn. Maar ik heb maar een jaar werk voor hem. Wat doe ik dan daarna met die meneer of mevrouw? Meneer Evers? Nou, daar hebben dus inmiddels kennelijk ook de overheid onderwijsregio's voor bedacht. Bestuur heb ik gezegd, dat gaan we ook oppakken. Dat zie ik ook graag tegemoet ook. Wat ga ik dan doen met die persoon? U praat vanuit en dat snap ik ook, hè, de zelfstandige scholen. Ja, hij stelt de vraag vanuit zijn achtergrond, dat mag. Dat klopt, maar daar zijn er niet zo heel veel van. Hè. De meeste scholen vallen onder hele grote besturen. Maar dan zegt u eigenlijk, ik weet niet zo goed wat hij dan moet doen. Dat kan. Nou nee, daar gaan we ook over in gesprek. En er zijn altijd uitzonderingen ervoor, die maken we constant. Dank maar dan wel in goed overleg. En dat gebeurt hier dus niet. Hier wordt gewoon eenzijdig gezegd, ja, ik ga je nog even nog geen vast contract opbieden, want ik vind dat je niet zo goed functioneert. Ja, maar stel je voor dat het waar is, hè? Dat iemand niet goed functioneert. Dat kan, hè? 50% zegt, functioneert niet goed. Ja, maar even uit, mag ik mijn zin even afmaken? Ja, en dan zegt degene, zegt leerlingen, nou, we hebben hier iemand erbij, die kan het niet zo goed. Dan moeten wij toch zorgen dat die docent niet meer voor de klas staat, want dan zorgt toch niet goed voor leerlingen. Maar dan moeten we ook geen tijdelijk contract geven. Ja. Dan moet je gewoon zeggen, nee, stop hier. Nou, dan is een tijdelijk contract minder erg dan een vast contract. Ja, maar dan is hij toch ook gewoon na één jaar gewoon ook weg? Ja. Prima, maar dan heb ik hem een vast contract gegeven als het aan u ligt. Nee, want dan heeft u gewoon uw goed werkgeverschap gedaan. Zegt u functioneert niet en gaat dan niet geschikt voor het docentschap. Ja, ja. 50% van de starters krijgt geen vast contract. In het primair onderwijs is dat 80%. En ze hebben ook te maken met subsidies. Het verschil is wel groot, meneer Middelhoek. Waar, in het PO en het VO? Ja. Primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ik vertaal het even. Het heeft misschien een beetje te maken. Ik weet niet zoveel van het PO, maar die heeft misschien iets. Banen dat je iets meer van de een naar de andere groep kan of zo. Makkelijk, kan je makkelijker schuiven, zegt hij. Ja, 80 vind ik een fors verschil. Ja, ik vind 11,2 en 23,5 een fors verschil. Ja. Het voortgezet onderwijs doet het niet goed. En daarom heeft de politiek ook gezegd, ja, dit gaat zo niet. Nee. Meneer Middelhoek, stel dat die wet er doorkomt, dat betekent dat voor u, als u 80% van de mensen in vaste dienst moet nemen, tot slot? Nou, het lost niks op. Het lost heel veel op. Dan is de tegenstelling helemaal helder. Ja. Ik hoop dus dat de politiek doorpakt. Dat is goed gelukt. En u hoopt dat de politiek niet doorpakt, denk ik, meneer Middelhoek. Zeker. Ja niet op dit terrein. Althans. Nee, op andere punten dan weer wel. Ja, graag. Goed. Dick Middelhoek, rector van het Laurens Lyceum in Rotterdam. En Jelmer Evers, vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond. Ik denk dat het probleem in ieder geval van een aantal nuances is voorzien. En we snappen waarom jullie tegenover elkaar staan. Hartelijk dank allebei. Zometeen Kunststof met Andrew Makkinga. Hij ontvangt schrijver Geert Mak. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin in gesprek met journalist Anton Slotboom. Hij schreef het boek Wat ons bindt over de SLM-vliegramp van 1989 in Suriname. Dit jaar 35 jaar geleden. Ik dank u voor het luisteren en wens u een hele fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.